राघवन्धम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो जो काम किया जाए वो काम तो वास्तव में खुद का ही किया जाता है। कोई भी काम करो काम तो स्वयं ही करता है। जैसे मोटर चलाता है आदमी, ध्यान से सुनना मैं सब ख्याल करके, जैसे मोटर चलाता आदमी और मोटर के धक्के से वही मर जाए तो उसका दंड मोटर को होता है क्या? ड्राइवर मनुष्य को सुबह ही नहीं, ड्राइवर ने मनुष्य को सुबह ही नहीं मर गया वो, पर दंड मोटर को होता है, मनुष्य होता है। मोटर को थोड़ा दंड होता है, दंड चलाने होता है, चलाने वाले को भी होता है। वो भी मोटर चला रहा है, मोटर के चलाने वाले के पास बैठा है, वो भी मोटर चला जानता है, वो भी अच्छा जानता है, मोटर वाले के पास बैठा है। परंतु वो दंड होगा तो क्या पास में बैठा है उसको होगा? वो भी मोटर चला रहा है, परंतु जिसके चलाने से मरा तो उसको पकड़ते हैं। इस तरह से खास चीज तो करो, काम करो, आप कोई काम करो स्वयं करते हो, स्वयं आप करते हो, तो कोई भी काम करो बिना स्वयं के कैसे करोगे? इस शरीर से काम किया उसका जो फल होता है शुभ अथवा अशुभ, वो फल खुद को भोगना पड़ता है, और शरीर तो जाता ही नहीं, शरीर तो मर जाता है, यहीं रह जाता है, तो शरीर थोड़े भोगता, वो इस शरीर से तो नहीं भोगा जाता। इस शरीर से ही कोई किसी मंत्र मार देता है, शरीर से दंड दिया जाता है तो फांसी देते उसको, तो वो इस शरीर को भोगना पड़ता है। परंतु शरीर छूटने के बाद जो भोगना पड़ता है वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है, शरीर को थोड़ा भोगना पड़ता है। क्यों करता तो संसार साल लाए तो संसार तो स्वयं में है, इस वास्ते वो संचालन करता है दुनिया के लिए तो भगवान के लिए और अपने लिए, अपने लिए तीन ही बात होगी और क्या होगा? तीन ही बात है, तीन ही है। तो स्थूल शरीर है वो है संसार का, तो स्थूल शरीर से काम लिएगा वो संसार का काम होगा, और स्थूल शरीर से काम करेगा वो पदों का स्वर्गादि को करेगा, तो वो सुख शरीर साथ बनाएगा, तो स्थूल शरीर का नहीं और सूर्य शरीर का होगा वो भी, तो सूर्य शरीर तो यहाँ रह जाएगा और मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा, तो स्वर्ग में सुख होगा जिसका उद्देश्य स्वर्ग का होगा। अच्छा अब आओ कह देखो, जो जिसको अपना कल्याण करना होना वो करेगा भगवान का काम, तो भगवान या शरीर कोई शरीर नहीं पहुंचता, न स्थूल पहुंचता न सूर्य पहुंचता कार पहुंचता, तो सूर्य शरीर कोई नहीं पहुंचता, तो स्वयं करता है, तो स्वयं कोई भोगता होता है उसका, उसका फल स्वयं भोगना पड़ेगा। स्वयं का जब भोगना पड़ेगा तो उसमें स्वयं ने किया तो किस भाव से किया? उसने अगर सगुण परमात्मा की भक्ति करी तो सगुण भगवान को प्राप्त होगा, अगर उसने निर्गुण तत्व का प्रचार किया तो निर्गुण तत्व में जाएगा तो खुद को ही गए। खुद किसे काम किया? स्थूल शरीर के प्रधानता से किया तो स्थूल शरीर का होगा, स्थूल की प्रधानता से न कर सूक्ष्म प्रधानता से किया तो सूक्ष्म प्रधानता का चिंतन होता है। स्थूल की प्रधानता है जिसमें दो काम, एक तो स्थूल शरीर का स्थूल क्रिया है, एक स्थूल पदार्थ है, दो काम दो है। स्थूल दो चीज है, एक तो स्थूल है क्रिया, एक है पदार्थ। तो इनसे काम किया जाए तो सूर्य शरीर का किया तो सूर्य शरीर सामानी सूर्य जहाँ मिलेगा वहां सुख भोगेगा दुख भोगेगा, अगर पाप किया तो दुख भोगेगा, पुण्य किया तो सुख भोगेगा। तो भोगेगा शरीर से तो सही, ये तो यहाँ रह गया, तो यहाँ रह गया पर दूसरे शरीर भोगेगा क्योंकि उसने शरीर का ही काम किया है। अब उस आप कह सकते हो इस शरीर से किया तो शरीर से ही भोगना चाहिए, फिर दूसरे क्यों भोगेगा? तो कोई जवान अवस्था में काम किया अरे बूढ़े अवस्था वाले फांसी हुई तो बूढ़े अवस्था में कैसे हुई? बूढ़े ने तो किया ही नहीं, जवान ने किया तो जवान को फांसी होनी चाहिए, बूढ़े को कैसे होनी चाहिए? अरे बूढ़े शरीर का जवान का शरीर तो वो का हो रहा है यार, नहीं तो कैसे कहोगे बूढ़े को कैसे फांसा? जवान उसे किया था, पाप तो किया, किसी ने मनुष्य को मारा था जवान अवस्था में मारा था। चलो ऐसा एक कहानी कही थी ना आपको याद होगा, फिर सुना दे। एक आदमी था तो वो रात्रि को पेशाब करने को बाहर गया। ये पहले भीतर में पेशाब करो ठीक थे तो बाहर ही पेशाब करते, ये आज भी है कि नहीं? घर में जो पेशाब कर रहे थे बाहर ही पेशाब कर, बाहर विचार पेशाब कर दे बस, आज बाहर कोई गुना सोच जाए। रात्रि में पेशाब करने को निकला वो, बाहर किया पेशाब और पेशाब उठ आने लगा तो उस घर से वो एक बक्सा लेकर निकला सामने घर का। सामने घर से उसने कोई क्या तो कैसे आया, पकड़ लिया उसको तू समझ ले आधा तेरा आधा मेरा, तू पकड़ता मेरे को क्या? मैं चोर थोड़ा ही हूँ, मैं नहीं लू पड़ा था तो सामने सुना घर सामने घर से निकला, पकड़ लिया उसको। वो था पहरा लगाने वाला, रात्रि में उदस्त लगाने वाला आदमी था। तो मान ले मेरी बात ठीक होगा, दर्जा खराब निकलेगा, खराब निकलो कुछ नहीं तो मैं चोर थोड़ा ही हूँ, मैं कैसे निकलूंगा? तो मस्जिद में पकड़ लिया मैंने, और पकड़ा तो रख दिया आदमी को, पकड़ लिया वह पहरा देने वाले, और सिटी में गई सिटी में पहरे वाले आ गया, कहते ये आदमी इस घर से निकला, मैंने पकड़ लिया। घर में जा रहे थे सोनार को मार दिया, सोनार मरा फरा तो वैसे पकड़ लिया हाथ पर क्या पैर ने पकड़ लिया सा, इसने सोनार को मार दिया, पैर निकल दिया। उसका वो कई दिन चला मुकदमा चला, मुकदमा चला अंत में जज ने उसको फांसी दी, तो मनुष्य को मार दिया फांसी हुकुम हो गया। फांसी का हुक्म हुआ तो बोला कि परमात्मा के घर न्याय नहीं है, पाप किसी ने किया फल भोग कोई गए न्याय नहीं है। तो बोला तू भाई बोले वो देख करके जज ने देखा कि ये पापी नहीं है, ये मारने वाला नहीं है, तो क्या पता रहेगा ये ठीक है। वो तो कैद में तो था ही, पकड़ा था ही है, वो बदल असर पड़े कैद वाले क्या किए भाई फर्श जज की हो। एक आदमी ने सिखा करके क्या कर दिया, तो सुबह आ रही एक आदमी रोने लगा जोर जोर से, क्या होगा मेरे घर में हत्या हुई देखा खाट पर पिल्लो लाल पड़ा हुआ और लोग बिखरा हो रहा, आदमी मरे आए गए मुर्दा है, तो मुर्दे उठाने के लिए दो को भेजा, तो मुर्दा दो आदमी जाओ एक आगर एक लार दो उठा ले आओ। तो एक दो वो सिपाही पर रखने वाला एक वो कह दी, दोनों को भेजा बीच में पड़ता था जाएगा मैदान, तो बीच में पड़ा वो ऊपर पड़ा हुआ वो तो चुपचाप पड़े भाई ऊपर मुर्दा है, और वे आपस में बात करने लगे, मैंने तेने कहा तू तेल ले लेगा पैसा मिलता, देखते साहू का ही तू साहू का ही फांसी हो गए तेरे को, वो कहे साजरों को हो जाए हुए सब, अब मैं चोर थोड़ा ही हूँ, मैं क्यों ले लू, मैंने लिया नहीं तो नहीं लिया, देख रहे अब देख सब कहे देख ले, अब क्या दिशा हुई, जो हुई जो हो गई मैं क्या करूँ, है मेरे हाथ की बात थोड़ी है, ऊपर बड़ा आदमी था वो जीवित दुकान में, वह जज था, जज ने परीक्षा करने के लिए वास्तव में कौन दोषी है, उसको पूछा पूछा तो बता दिया तो कौन दोषी है, तो वो जान रखी टी और राधा तो उसे उठ गया, अब घबराया वो हजार दे दिया, हजार ले लेगा, पूछा तो क्या बताओगे, उसने सब लेके ये बोला, इसी पे ये बोला, कह दी ये बोला, इसी पे ये बोला, उसने ले लिया सभी, लेकर बताया ये यार है, तब फांसी तुम्हारे हो गई, तब तुम्हारे फांसी हो गई, तब ये हुक्म तो इसे ले लिया है, अब तुम्हारे फांसी कैसे दे जाए, फांसी जितने लगी इसको फांसी हो गई, तो एकांत में जाकर उसको पूछा तू सच्ची बात बता, तेरे हाथ से कोई मृत्यु होगा, तो मैंने सच्ची बात कही, कई वर्ष पहले एक वर्ष पूर्व मेरे घर पर आता था, तो एक दिन मैंने पकड़ लिया तो स्त्री के तो पक्ष में होना है, तो घबराया तो मैंने उसको मार दिया, मार करके पीछे नदी बहती में फेंक दिया, लेकिन बह गया, अब क्या पता लगा किसने मारा, कहाँ गया पता, लाश नहीं ले मिले को, तो बह गया और मैं रह गया, सर मैंने हत्या हुई है, उस हत्या के लिए उतर गया, ये फांसी उस हत्या की है, समझे, अब इस हत्या की फांसी इसको होगी, तो तेने कोई पाप किया है, साफ गया किया, बढ़ गया मेरे तो हो गया सब, तो उस पाप की, तो इस वास्ते पता नहीं लगता किसने फांसी किसने काम किया, तो तेरे को मेरे से फांसी क्यों लिखी गई, मैं कोई घूस नहीं खाता, मैं कोई कपट नहीं करता, जैसा मेरे को मालूम होता है हुक्म दिया, तो तेरे लिए फांसी हुक्म क्यों हुआ, मेरे द्वारा तेरे को फांसी हुक्म कैसे हुआ, तो तेरे पाप किया है मेरे लिए, सब उसको किया है, अब इस वजह फांसी हो तो मैं कुछ नहीं कहता, तो बात ठीक सच्ची बात है, तो तेरे को फांसी उस बात ही होगी, अब इसको फांसी इस बात की होती इसका विचार करेंगे हम, तो इस तरह सो किसने पाप किया, कब किया पाप, वर्ष हुए कहीं पत्तो ही नहीं, खुश नहीं, कोई मुकदमा ही नहीं चला, अब मार कर नदी बहती फेंक फेंक दिया, अब क्या पता लगे किसने मारा, किसको मारा, कैसे मारा, पता नहीं, तो इस तरह से उसको हुक्म हुआ तो उसको फांसी हुई उस शरीर से, तो वो शरीर रहते हो गए दंग तो उस शरीर से होगा, अगर वो शरीर न रो दूसरे शरीर से दंग दिया तो दूसरे शरीर से होती है, नरक होता है, फांसी होती है तो दूसरे शरीर से होती है, तो दूसरे ही शरीर धारण करेगा तो स्थूल शरीर को ही होगी, और स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग जाएगा तो शरीर स्वर्ग का अलग होता है, नरकों का शरीर अलग होता है, नारकी शरीर भी सूक्ष्म तो वही रहता है, स्थूल शरीर दूसरा होता है, मैं सूक्ष्म का शरीर में रहता होता है, तो वो शरीर जो सूक्ष्म है वह सही तो पाप किया, अब कोई मुक्ति चाहता है तो मुक्ति चाहता तो मुक्ति तो तीनों शरीर से अलग है, अब मुक्ति चाहता तो वो उसका साधन साधन कर रहा, तो शरीर साथ में है, मैं साथ में होता वो भी शरीर से नहीं करता, वो शरीर से करता था शरीर ने, तो शरीर का हुक्म होगा, तो शरीर है तीन, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म, एक कारण है, तीन शरीर है जिसमें स्थूल क्रिया और पदार्थ इनमें जो काम किया जाए, इन काम के द्वारा कर्मयोग किया जाए, कर्मयोग किया जाए दुनिया का हित किया जाए, दुनिया का हित किया जाए तो वैसे भी उसमें मुक्ति होती है, क्योंकि इन्हें कोई स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ है नहीं दुनिया में, कोई स्वार्थ नहीं लिया, स्वार्थ त्याग करके काम किया, तो स्वार्थ त्याग करके काम किया तो उन्हें क्या होगा, मुक्ति हो गई, अब मुक्ति होगी किस बात से, अब स्वार्थ त्याग काम किया तो स्वार्थ त्याग में अहंकार और फल इच्छा लोग छोड़ना पड़ा, अरे फल इच्छा है तो सुख नहीं मिलेगा, दूसरा सुख मिलेगा भी, फल इच्छा है तो, और अहंकार साथ में रहे तो अहंकार और अहंकार और फल इच्छा छोड़ कर गया तो मेरे जो शरीर के नहीं मिलेगा उसको मुक्ति मिलेगा और कर्मयोग से मुक्ति होगी इस तरह से। अब ये मैं शंका रही तो बोल दो, इसमें कोई शंका है? इसमें सूक्ष्म अहंकार तो रहेगा तभी वो कर्तव्य क्रिया होगी, सूक्ष्म अहंकार तो रहेगा तभी वो कर्म और क्रिया होगी। कर्म और क्रिया होगी जिसमें अहंकार तो रहेगा और स्वार्थ रहेगा क्या? सात्विक अहंकार तो रहेगा वहाँ नहीं? नहीं, सात्विक अहंकार रहा तो अपना स्वार्थ रहा क्या? अपना नहीं है स्वार्थ, बिल्कुल ही नहीं, अपना स्वार्थ नहीं है तो अहंकार भी वो उतना अहंकार बाधित नहीं होगा। अहंकार तो ठेठ मुक्ति में भी बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, ये बात आप सुनी कही होगा सुनी है, तो सूक्ष्म अहंकार वो रहता है, अहंकार रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, वो कारण शरीर को होता है, कारण शरीर साथ में रहना कारण, कारण में अहंकार नहीं रहता, सूक्ष्म में अहंकार रहता है। सूक्ष्म पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और पांच प्राण और मन और बुद्धि और अहंकार, ये रहते हैं। तो ये रहने से वो कर्म सूक्ष्म से बनता है, तो सूक्ष्म बनता है तो सूक्ष्म से किया हुआ सूक्ष्म शरीर में भोगेगा, परंतु उसमें स्वार्थ का त्याग है और अभिमान का भी त्याग है। मैं अपमान ना वो अभिमान जो स्वार्थ वाला अभिमान, मेरे लिए ये मिलेगा मेरे को मिलेगा, ये तो भाव नहीं रहता ना। वो अहंकार बाधक नहीं है, वो अहंकार बाधक कैसे हुआ? वो तो क्रिया करने में मेरे को मिलेगा ये तो रहता नहीं, बिल्कुल ही, तो उसमें अहंकार था नहीं, तो काम करने में अहंकार नहीं था तो फल में अहंकार क्या क्या काम करेगा, इस वास्ते उस मुक्ति हो जाएगी। अहंकार तो है पर बाधक नहीं होगा। बाधक कैसे हुआ? अहंकार ये लिए गया नहीं, आपने काम किया उपकार का तो सुर शरीर से किया और शरीर से किया, हाथ से किया, काम किया, बस दंड थोड़ी मिलेगा, क्यों उपकार किया आपने? और अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई उसमें पक्षपात नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तो आपको दंड कैसे होगा? कल्याण होगा, वे होगा तो आपको भजन होगा उसका, वे नहीं होगा तो दंड कैसे होगा? मुक्ति होगा, वो कर्मयोग होगा, कर्मयोग से मुक्ति हो रही है। दूसरा कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान योग में वो अहंकार भी नहीं रहेगा, ज्ञान योग में बहुत सूक्ष्म अहंकार रहेगा जिससे क्रिया होगी, वह क्रिया होगी केवल संसार की, शरीर की, इसकी क्रिया ही होगी, अपने लिए कुछ भी नहीं होगा, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो ज्ञान योग कर्म योग दोनों से मुक्ति होगी, पर भक्ति योग करेगा ना तो भक्ति योग में खुद लगेगा, अहंकार करने वाला खुद वो जाएगा भगवान के, वो ही उसमें रहेगा, वो तीनों में रहेगा, वो तीनों में रहेगा, तीनों में रहते हुए भी कर्म योग से केवल शुद्धि हो गई, निर्मलता हो गई, इस बात से मुक्ति होगा, और ज्ञान योग से निर्मलता होगी, इस मुक्ति होगा, और वो सूक्ष्म अहंकार, वो सूक्ष्म जो स्वरूप है वो है परमात्मा का अंश, ममई अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, तो परमात्मा का अंश हुआ, परमात्मा के अंश ने काम किया तो कहां जाएगा? परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो परमात्मा मिले वो अहंकार मिट जाएगा, वो अहंकार कैसे रहेगा? वो सूक्ष्म अहंकार नहीं रहेगा भक्ति में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल का सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि है उस चेतन मिल जाएगा परमात्मा में, अहंकार नहीं रहेगा वहां। जैसे हम कर्म योग का अनुष्ठान करें तो कर्म योग में मतलब प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके सेवा करें या चला के सेवा की मन में करें? चला के सेवा करने की मन में रखना ठीक है या प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना? प्राप्त सदुपयोग। और दूसरा क्या बताया? चला के सेवा करने की मन में आती आग्रह होता है, सेवा को ढूंढ, और सेवा के मन में कोई हर्ज नहीं, सेवा को ढूंढते हैं हम, अरे सेवा को ढूंढते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए नहीं ढूंढ देता, नहीं उसमें मान की बढ़ाई की कीर्ति की, यही चाहे तो कर्मयोग हुआ नहीं, तो तभी ढूंढेंगे, कर्मयोग नहीं होगा। नहीं तो महाराज जी जब आप कहते हो कि इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं है, कुछ हमारे पास में साधन नहीं है किंतु नाम बढ़ाई की कीर्ति के हिसाब से वो कर्मयोग नहीं होगा, कर्मयोग नहीं होगा, कर्म होगा, कर्म वो कर्म होगा, कर्म का फल होगा। नहीं ढूंढे क्यों हम सेवा, इसमें कोई आग्रह है कोई मतलब सुख की है कि नाम की कुछ आग्रह? कर्म योग तभी होगा, कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। योग तो समत्वम योग उचित है, समता रहनी चाहिए, सिद्धि सिद्धि सोभूतवा, सिद्धि हो जाए तो आनंद, सिद्धि न हो तो आनंद। आपने महाराज जी एक जगह इस जो ढूंढने वाली सेवा है ना, सलाह के आग्रह से करने वाली, उसको व्यापार बताया है। हाँ, तो व्यापार हुआ हो उसके बदले इज्जत मिल जाएगी, प्रशंसा, सेवा कर दी, बस वो व्यापार हुआ, व्यापार होगा शांति मुक्ति की। तो कैसे हो, कैसे होगी मुक्ति, मुक्ति वो चाहता ही नहीं, देह नहीं, कैसे होगी। सब काम करते हैं अपने स्वार्थ का, सभी करते हैं तो सभी मुक्ति होती है। महाराज जी मंदिर में दान करते हैं, तीर्थ चढ़ाते हैं और वहाँ अपना नाम लिखवाते हैं, तो ये क्या है, ये नाम लिखवाते हैं, नाम लिखाने भाव क्या है आपका। हमारा यहाँ नाम मतलब पता लगे लोगों को, दान भी नहीं तो उसको मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, कैसे होगी मुक्ति। स्वर्ग तो मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, सुख होगा, आराम होगा, पैसा नंबर आएगा। कर्म योग नहीं हुआ ना, समत्वम योग उचित है। योग की दो परिभाषा की है, तम विद्या दुख संयोग वियोग, योग संहितम, दुख हो गए संयोग का ही वियोग है, जहाँ वो योग है, और समत्वम योग उचित है। समता कर्म योग है, समता हो गया सिद्धि, असिद्धि में कोई फर्क नहीं। आपने काम किया मेरी सिद्धि हो गई तो भी वही वाला नाम है, असिद्धि हुई नहीं, वह आप काम किया काम हुआ नहीं, नहीं हुआ। पर आपके तो करे उस उपकार करने का भाव था, तो आप मुक्ति नहीं हो तो और कब क्या होगा, और क्या होगा। जो कोई भाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो मुक्ति नहीं हो तो क्या होगा। जैसे आपने बताया कि एक्रिय चिंतन और अभिन होना ही पूर्ण है, तो जब तक हमारे सेवा की मन आएगी तब तक तो वहाँ एक्रिय हुए ही नहीं। हम नहीं सेवा उधर होता है, अक्रिय नहीं हुए, अक्रिय तो नहीं हुए, मैंने क्रिया किस लिए की, वो साधन रूप से होगी क्रिया। हाँ हाँ हाँ, वो क्रिया बहुत नहीं है, साधन रूप की क्रिया बहुत बाद कैसे हुई। जैसे राम राम राम राम राम राम, ये अक्रिया तो उसी कर्तव्य अभिमान भी है, पर केवल मुक्ति के लिए है, कोई मतलब नहीं, कोई स्वागत नहीं, किसी तरह की कोई लगाव है नहीं, तो क्या होगा उसका। फिर संबंध टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा, रस मिट जाएगा। कारण गुण संघो से सदस्य योनि जनसु, सदस्य योनि में जन्म का कारण, कारण क्या, गुण संघ, गुणों का संघ, और संघ आपने छोड़ दिया। संघ त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सातु को बता, संघ और फल दोनों को तो त्याग कर दिया, तो सात्विक संघ आसक्ति रहेगी तो कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा, शुभ कर्म होगा, शुभ फल मिलेगा। क्रिया गुण तो रहेंगे, बाकी उसका हम मतलब सुख नहीं लेंगे, सुख भी नहीं लेगा, अपने साथ संबंध भी देगा, अपने साथ संबंध भी देगा, उसका संबंध स्वार्थ से होता है, स्वार्थ नहीं तो संबंध कैसा है। जब आपका स्वार्थ नहीं है तो आपके साथ संबंध क्या हुआ। जैसे पवन चलता है और एक गंगा जी चलती है, उस गंगा जी में कोई आदमी बह जाए, गायों गायों बह गई, तो दर्द दर्द कैसे होगा। गंगा जी को है ही नहीं भाव के, इसको मैं मार दूं, पर भाव ही नहीं है तो वह गंगा जी को दर्द क्या होगा। ब्राह्मण सैकड़ों ब्राह्मणों खेती करी, बहुत आनंद हो गया, पर पुण्य तो नहीं हो जाएगा गंगा जी को। कर्म योग ज्ञान योग दोनों ने आपको भक्ति के साधन बता दिए, साधन बता दिए। ये आती नहीं है, हरेक कथा ग्रहण करने का पूछना हरेक आदमी नहीं कहता। तो अब बाकी क्या रह गया जब मुक्ति होगी। तो मुक्ति होगी, परंतु कथा बात से गए जो थे पूछते हो, ये यहाँ तक नहीं पूछते हैं। ऐसा आज तो कहा ना कि उसका तीन बात बताई जाए आपको, क्या क्या बताया, तीन बात बताइए। मतलब सेवा करना शुरू शरीर से। हाँ नहीं, मैं तीन बात में अक्रिय अक्रिया चिंतन हाँ और अभिन अभिन तो अचिंतन और अक्रिय है तो क्या होगा, उधर चाहिए बताओ। परमार्थ होगा और कुछ नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं अभिन्न होगा। ये कर्म योग का ज्ञान होगा, दोनों का ये होगा असली। अक्रिय है ना, अक्रिय है ही नहीं, क्रिया हो किसी हुई गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन थे, प्रकृति उसे कर्मा ने क्रिया माना नहीं, सर्वसा प्रकृति के द्वारा ही होती है, आप कर्ता बनता ही नहीं, उस क्रिया का कर्ता स्वयं नहीं बनता। थोड़ा सा इसमें ये भ्रम रहता है, जब तत्व को एक्रिय बताया उसमें कोई क्रिया नहीं बताई, फिर ये सारे जो पड़पंच है शरीर के द्वारा प्रकृति के द्वारा होता है तो ये इसमें शामिल कैसे होता है जब एक्रिय है तो अक्रिय अक्रिय है ठेठ से गुण संग है, गुण संग है तो असंग, वो आदि चल रहे हैं पीछे से है असंग, स्वरूप से असंग है, स्वरूप से सबका जीव असंग है, असंगो ही अयम पुरुष, असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, वेद मिलेगा सब वेद में श्रुतिया में, असंग है, असंग है नहीं, वो संग कर लिया आपने अब संग हो गया, आप संग कर सकते हो, ये तो हमें मतलब स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है, कोई हमारे तक पहुंच जाए उसको ये स्वतंत्रता नहीं है, नहीं पहुंचे आप तक पहुंचता ही नहीं, कोई कर्म नहीं पहुंचता, क्रिया नहीं पहुंचती, पदार्थ नहीं पहुंचते, आप तक पहुंचते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं आप तक कोई, आप इस गुणसंग कर लेते हैं, आप अच्छा मान लेते हैं, किसी संबंध जोड़ लेते हैं, वो संबंध जोड़ना बंधन, वो बंधन होता है, आप संबंध नहीं जोड़ते बिल्कुल ही, दूसरा हमसे संबंध नहीं जोड़ सकता, बिल्कुल नहीं जोड़ सकती, ताकत नहीं है, कोई पहुंचता ही नहीं, वो कैसे जोड़ लेगा, अब तक पहुंचता ही नहीं, कैसे संबंध जोड़ेगा, वहां तक पहुंचता ही नहीं, तो सेवा करे, सेवा केवल एक माई की बात सुनाई, एक माई की बात है, उन्हें सुनाई वो असंसार सब काम करते, घर का सब धंधा करते अच्छी तरह सब, और सब काम करते, मेरे जेठू था जेठू तेजे आंगली की पीड़ा हो गई, और बड़ी माशा माशा मेरी पीड़ा बहुत हो रही है, अब टावर रोड लग जाए, वही बड़ी माँ है ना, बड़ी माँ वही ना, बड़े बाप ने बेटे बैठो बड़ी माँ, ताई ताई कहते हो, बड़ी माँ कहते हैं, बढ़िया कहते हैं, बढ़िया जी कहते हैं, और मत मुसलमान राजपूतों में मीठी माँ भी कहते हैं उसको, जोधपुर रियासत मीठी माँ, उसको मीठी माँ कहते हैं, है बाबू साहब भी कहते, तो वो माँ से हमारे पीड़ा होगी बहुत, ऐसे ही नहीं जाते गवन आ ही गया, घर का सब काम करती थी, वो दया आ गई, अब क्या करें, प्यार से कहा क्या कर भाई, अब भगवान ही मरती है, ये गया सुकुमार पीड़ा बने बने हुई बाहर होगी, पीड़ा बने हुई पीड़ा हो गई, मैंने फिर अग्नि सो तपा करके डाम लिया तो ठीक हो गई, सूरत से हो गया उसे पीड़ा हो गई, उसे डाम दिया तो वह ठीक हो गई, तो इतना भाव इतना इतना भाव कह रहा तो लड़के के लिए कि भाई तुम्हारी पीड़ा ना हो तो दुख हुआ, खुद के दुख हुआ तो खुद के पीड़ा हुई, वहा अब तू ले ले पीड़ा, तेरे फिर दया है तो तू पीड़ा ले ले, मैं कोई कह नहीं भी मारे पीड़ा हो जाए, ऐसा कोई खबर नहीं गई, मैंने ये पीड़ा ना रहे, ऐसी पीड़ा ना रहे, ये भाव था, जो बेटा ही है वो छोटा बेटा हुआ तो बड़ी माँ हुई तो पीड़ा होगी, बार हमारे सत्य भाई रे मैंने तपाया तो ठीक हो गई, और मैं डर के ठीक हो गया, तो वो घर में ही रहती थी, सब काम करती थी, पर घर में रहती हुई भाव उसका बड़ा शुद्ध था, मुक्ति हुई उस कल्याण कल्याण होगा, कोई संबंध नहीं, केवल सेवा करना करवा होगी, घर में रहती हुई है ना केवल सेवा करे, हमारे कोई मतलब नहीं उनसे, कोई ऊंचा सुख लेना नहीं, कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं, कोई सत्कार नहीं, कुछ नहीं ना, केवल सेवा करनी, केवल सेवा भाव है, कोई फल की इच्छा नहीं, तो कल्याण जीवन क्या हो गए, ये बात है। तो इस बार संसार में रहते हुए अपना कोई पक्षपात नहीं, कोई सेवा अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे काम करे तो वैसे समझना होगा। यार भीतर में इच्छा है, चाहना है, व्याख्यान दे बहुत बढ़िया बढ़िया, परंतु भीतर में रुपया चाहिए, आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, तो काम किया ही है, वो है वैसे ही व्यापार है। ऐश्वर्य तो स्वरूप से होना है, बाकी शरीर से तो क्रिया भी होनी है, चिंतन भी होना है, परमार्थ भी होना है, ये तो तीनों शरीरों के काम हुए। और जो ऐक्रिय चिंतन और अभिन होना है वो तो स्वयं को होना है, स्वयं को। और शरीर से तो अगर रोक देगा तो व्यवहार नहीं होगा, फिर वह कैसे होगा, स्वीकार होगा। इसमें शास्त्रों में आया है विवेचन कि भाई वो जीवन मुक्त क्या होगा, फिर वो क्रिया होती है, जीवन मुक्त कैसे हुआ, शास्त्रों में विवेचन आया है उसको मुक्त कैसे हो। तो उसमें बाधा ये दी है कि जो ज्ञान की संपदा कैसे चलेगी, ज्ञान की संपदा कैसे चलेगी, क्योंकि ज्ञानी तो क्रिया करेगा नहीं, अज्ञानी क्रिया वो नहीं होगा, तो ज्ञान की संप्रदाय बंद हो जाएगी। ये उस निर्णय किया है, तो ज्ञान की संप्रदाय चलेगी। इस वास्ते वो लोक संग्रह में वापस संपन्न कर थी, लोक संग्रह में वापस संपन्न कर तो बढ़ रही, लोक संग्रह ऊपर ऊपर की स्थूल बात को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने तो ये बात बहुत ही मार्मिक कही, चिंतन अभिन्न होना है। तो अब हम लोग क्या स्थूल बुद्धि से ये पकड़ते हैं भाई, इस शरीर से मतलब इस मन से इंद्रियों से अब कोई ज्यादा पड़पंच नहीं करें, तो ये उल्टा हो जाता है। इस बात से तो सत्संग की बातें बहुत गहरी है, गहरी समझने बात विवेचन भी नहीं होता, विवेचन कैसे करे ख्याल ही नहीं करते। संकोच आता, ऐसा अवसर नहीं मिलता, मन में तो होती है, मन में होती तो पूछनी चाहिए, मेरे तो स्वभाव है, बोलो क्या सुनाओ, तो आप पूछो, मैं तो खुद आ मतलब है। आज सुबह जब आपने फरमाया भाई सत्संग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो ऐसे उच्च भाया कि महाराज जी आज कोई विशेष कृपा करेंगे तो सबसे प्रधानता सत्संग की रही, संसार की, शरीर की, व्यवहार की, घर की, सब गौण होगी। ये उसी भाव का आपकी कृपा का फल है कि आज इतनी बड़ी इस सभा में ऐसा तात्विक आप मतलब खुलासा कर रहे हो। तो इतना अगर खुलासा करने का अवसर नहीं मिलता है तो कई बार हमारी कुंठाएं रह जाती है। तो ठीक है, खुलासा करते ही नहीं, व्याख्यान देने वाले रुपये वैसे देते हैं, वो परिस्थिति वैसे देते हैं, महिमा वैसे देते हैं, वो खुलासा कैसे करे, कैसे करे। साधक भी तो नहीं करते महाराज जी, साधक भी तो नहीं करते, नहीं कर साधक नहीं करते। मैं करता हूँ, रघुवीर जी भी टांग खींचते हैं, मतलब ये इनको भी ईर्षा हो रही है। तो ऐसा हो रही तो जन्म मरण होगा ही बेटा, मैं साधु होके नहीं कर रहा हूँ, ये गृहस्थ होके बेटा टांग आगे अटका रहा है। देखो एक बात तो कहते हैं, थोड़ा संकोच होता है हमारे साथ रहने वाले सब नहीं कहता, मैं हमारे साथ रहने वाला मैं सबके बात नहीं कह रहा हूँ, सच्चे हृदय से मेरे साथ रहने वाला में भी ये जिज्ञासा नहीं है। उनका पक्ष लेता हूँ मैं, उनके कुछ मतलब संस्कार ऐसे हैं, संकोच है, लज्जा है, वो उससे ग्रसित होने की हिम्मत नहीं जुटाते, तो वो चाहते नहीं तो क्या करें। अगर जिज्ञासा न होने वाला थी इस सुखमय भौतिक जीवन में, वो घर को परिवार को छोड़ के यहाँ आ नहीं सकते, आपके पास रहना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। मैंने मेरे बच्चे को एक बार आपके साथ एक महीने भेजा, उसने कान पकड़ लिया कि मैं तो साधु तो बनूंगा ही नहीं, चाहे और कुछ भी करा लो मेरे को। अच्छा, ये कहा उसने कि सबसे दोरा काम है जी महाराज के पास रहना है। तो ये बात तो इनकी नीयत में तो कमी नहीं लगी। अच्छा, नीयत में कमी लगी नहीं ना। तो एक बात बताऊं, मेरे पास थोड़ा है ऐसे, वो बताऊं, मैं कहते रुपया ले लोगे, रुपया का करेंगे क्या, ये कौन उत्तर दे सकता है बताओ? जिसकी नीयत ठीक है वही कह सकता है। अच्छा आप में कोई उत्तर दे देगा तो विवेक क्या करेंगे? विवेक करेंगे क्या? नहीं हमें तो जरूरत है, हम तो कहेंगे रिपे होने ही चाहिए। ये प्राइवेट में उन्होंने कहा भाई तुम कैसेट भेजते हो तो कैसेट में थोड़ा सा नफा तो रखो, जो घाटा लग जाए टोटा लग जाए तो थोड़ा सा भर हो, रुपया बचे रुपये का करेंगे क्या? बोले रुपयों का महत्व नहीं है वहाँ, महत्व नहीं है रुपयों। कितनी कितनी बात बोली सर, या कोई मामूली बात नहीं है, हर एक आदमी रुपये चाहिए काम में, काम में थोड़ा है लाखों और करोड़ और अरबा रुपये तो चाहिए। अब अनुभूति कैसे हो जाएगी? मेरे साथ में रहने वालों को मैंने कहा है कि भाई थोड़ा मुनाफा रखो, गरीबों को करेंगे क्या? तो मेरे असर पड़ा गए थे, कितनी कितनी बात है। एक बात और बताऊं महाराज, जितना आदमी थोड़ा दूर रहता है ना, दूर रहता है तो उसमें एक तो ये उतावलापन होता है कि महाराज जी चले जाएंगे, ये फिर कब शंका का समाधान, ये साथ में रहते हैं ना, ये तो भविष्य को देखते हैं कि कभी न कभी मिल जाएगी तो यूं करके थोड़ा ये एक वो मर्यादा संकोच रखते हैं और इनको मिलता नहीं है हमसे ज्यादा। संकोच किस बात का है? किस बात का संकोच? लड़कों को ला पूछो, मैं चाहता हूँ कि मेरे से तेज होवे और लोगों को कहे, या मेरे चाहना है। मैंने कहा मेरे साथियों को मैं देखा है कि नहीं है बैठा है कि नहीं कोई बात ही हो तो इस वास्ते मैंने कहा ऐसा तो वो कहते क्या करें। मैंने कहा भाई तुम देखो बहुत काम कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो और बहुत श्रेष्ठ बन सकते हो, और जचती नहीं मेरे साथ रहने वाला है, जैसे नहीं बैठी नहीं बात। मैंने आश्चर्य किया कि आप आश्चर्य बात है, अच्छे आदमी हो आप, कितने अच्छे बन सकते हो। उनके नहीं कहता हूँ पैसे क्या करेंगे, ये नहीं कहता हूँ, उनके नहीं कहता हूँ, मेरे साथ रहने में वे भी है, ये भी है, ये भी है मेरे साथ रहने में, रुपयों का करेंगे क्या, क्या करें, ऐसा जवाब दिया मेरे को। ये मामूली दिखता आदमी का, कोई विशेष महात्मा हो संत हो, मैं भी नहीं मानता, वे भी नहीं मानते हम कोई महात्मा संत है, मन भीतर में बात यह है रुपया करेंगे क्या करेंगे रुपया। महाराज जी मेरे एक मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है, ये तो बात एकांत में कहने की, बाकी अगर सबको लाभ होता है तो मैं आज मेरी बात व्यक्त कर देता हूँ। आपके साथ में रहने से बिना करे मुफ्त में कल्याण हो जाता है, उसका कारण ये है और मुझे उसकी ये पकड़ है कि जैसे बात का जवाब तो आप मेरे को दे रहे हो और कितने आदमियों ने अपने आप सुना है उनकी शंकाओं का समाधान होता है, उनकी जो शंकाएं वो मिटती है, मान्यताएं मिटती है, धारणाएं मिटती है और समाधान होता है। तो इतने लोग आपके पास रहते हैं, दिन में आपसे हजारों आदमी मिलते हैं, तो आपको हजारों तरह की बात उनको कहनी पड़ती है, तो हर आदमी के मन की बात उसमें मिलती है, पूछने की जरूरत नहीं हो, स्वतः मिलती है, किंतु वहाँ रुचि हो ध्यान हो तो वो बात काम करती है। तो अब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि या तो आप ये फरमा दें कि मैं नौकरी छोड़ के आपके साथ हो जाऊं तब ये जल्दी सी चीजें मिले मेरे को, या आप वो अगर मेरे 5 साल बाकी है ये नहीं करते हैं तो आप कम से कम मेरे लिए एक कुल्ली तो कर दें कि मेरे जब मन में गुदगुदी आवे, जब मैं दौड़ा हूं मुझे समय मिल जाए, मतलब एक आपके भोजन विश्राम और सो स्नान को छोड़ के जब कभी भी मैं आऊं तो मुझे तुरंत आपसे मिलने का समय दे दिया जाए तो मैं यही समझूंगा आपके साथ ही रहता हूं। महिमा बढ़िया चीज है, मेरे तो जैसे विचार, एक बात मैं भी कह देता हूं कि मैं जब कलकत्ते गया पहले उस आज 19 और 1999 की बात है, निबे की बात है, 99 काल में इस समय गया था मैं कलकत्ते। उस समय ये बात कही थी कि भाई आपको गीता की बात पूछना हो और अपने आध्यात्मिक बात पूछना हो तो मैं श्रोता हूँ, रोजगार लो, मैं श्रोता भी हूँ तो जाओ मैं रोजगार लो। तो उस समय कही थी मैंने, आपने तो की बाकी ये जो आपके दरबान रहते हैं ना ये घुसने नहीं देते हैं, गरीब घर में तरफ इशारा है आपका, आपकी तरफ से तो छुट्टी है। उस वक्त मेरे साथ में थे, उस समय मेरे साथ में थे नहीं, मैं अब तो है मैं तो ये अब बहुत है, और 30-40-50 होगा, 30-40-50 आदमी होगा तन, और ये समय नहीं देते हैं, आप छूट नहीं करते हो ना, तो मेरे को आज कह दो अभी इस्तीफा दे के आता हूँ। मैंने आपसे 5 साल पहले शीतल में कहा था मेरे को मंडली में मिला लो, तो आपने कहा था कि क्या तेरी नौकरी पूरी होगी, मैं कहा नहीं हुई, कि बन्ना बनी के पीले हाथ हो गए कि नहीं हुए, तो आपने कहा बन्ना बनी के पीले हाथ कर दे, नौकरी पूरी हो जाए तब आ जाना, नौकरी में तो अभी 5 साल घटते हैं, आपका क्या भरोसा, कभी चल दो आप, कोई क्या बात, आपका भी क्या भरोसा, इसी का भरोसा, ऐसा मेरी कोई भरोसा नहीं, छोटा और बड़ा कुछ भरोसा है ही नहीं, अचानक सत्संग में मर जाते, ऋषि के कलकत्ते में सत्संग में माई मर गई, सत्संग में सत्संग करते मर गई। आऊँ तो मेरे लिए छुट्टी कर दो, एक आप जहाँ भी विराजो मैं जब भी मेरे शंका पैदा हो वहीं बेटा पत्र लिखूँ, उसका जवाब मिले, मैं तो खुद नहीं आ रहा हूँ, मेरे लिए विशेष सोच के इन आप इनको पूछो, मैं कई बार सुन रहा हूँ, मेरे से मिलना कोई चाहे तो मिला दो, इनको पूछ लो भाई, एक क्या किया तुमने कि मिलना चाहते थे वो, कि आप आराम करते थे, मेरे को आराम उस समय मिलता है जैसा नहीं मिलता, वे साथ ही हमारे पंडित जी किस बात कहते थे, जोधपुरी बात नहीं बड़ा बड़े साथी की बात, पिपाड़ी बात कही, पिपाड़ी बात कही, पिपाड़ी, हाँ पिपाड़ी कही, किसी के बस बस के साथ पता नहीं यार, मेरे साथ ये है ना, नहीं ये साथ में है मेरे, ये मिला देते, ये उतनी दया नहीं करते जितनी ये दया करते, इनकी कृपा है ये बैठे हैं, अब तो ये पीछे रह गए हैं मेरे से, बाकी कृपा इनकी है। एक बार किसी चौधरी से पूछा, बोले चौधरी गंगा जी देखी क्या, बोले खुदी थारो बाप ही गए, तो आप मिलान आते ही है। अच्छा ये जो दया करते है ना, इतनी दया नहीं करते, ये सुनो सुनो मेरे पर दया नहीं करते, सामने कैसे मिला देते मेरे को, ये आवाज इनकी अपेक्षा ये तेज है, ये मेरे पर दया नहीं करते थे, तो आप पे दया करे तो मिले कैसे हम फिर मैं, हाँ तो ये करते हैं, ये इनकी कृपा है, सबसे तेज है, वो मिला ही देते, अभी काम कर मिला देते भाई, मेरे से कोई मिलना चाहे तो मिला दो, ये दूसरे कहते हैं कि फालतू बातें करते हैं, तो थे पूछ लो क्या बात पूछ रहे तेरे को, फालतू नहीं थे बिल्कुल काम है को नहीं, ये देखते हैं बातें करते हैं फालतू बातें करते हैं, तो आपका समय बर्बाद करते हैं, फालतू वाले भी आते तो हैं, बहुत बहुत आते हैं, तो फिर ये ठीक ही कहते हैं, एक माई ने माई ने कहा कि मैं पूछते हैं किन वाले, स्वामी जी कहते हैं कि मेरे से बात करें मैं राजी होता हूँ, तो स्वामी जी राजी करने के लिए पूछते हैं। स्वामी जी कहते हैं मेरे प्रश्न करते मैं राजी होता हूँ, तो मैं राजी होता हूँ किस बात में। एक महीने प्रसंग प्रसंग आप किए ना वो तो ला रहे हो अपन दूसरी जगह गया प्रसंग पास उठाओ। लेकिन रूप सिंह जी बात गई ना वे आप ही बात भूल गए दूजी आप ही गंगे हमारे बात याद आ रही पूछो ने बात प्राप्त प्रतिचुर सदुपयोग करना एक तो एक सेवा ढूंढ करनी दो बात है तो स्थूल दृष्टि में देखे जाना प्राप्त प्रतिचुर सदुपयोग करना है वो श्रेष्ठ है सेवा ढूंढे जो आसक्ति ज्यादा है और मान बड़ी इच्छा है वास्तव में देखे जावे ना तो जैसे सामग्री प्राप्त सामग्री का ही सदुपयोग है सामग्री रो संसार लगानी आई तो है कर्मियों की बात करा हमारे भक्ति योगी ने ज्ञान योगी ने एक सब जो सामग्री है शरीर मन है बुद्धि है इंद्रिया है। अब जैसे अब साधक आदमी देखेगा बोले मेरी अब जैसे किस में आसक्ति है बोले मेरी शरीर में आसक्ति है बुद्धि में आसक्ति है ये उसके मन में तो जैसे प्राप्त प्रतिचित्र सदुपयोग करी फिर सामने आए सेवा कर दे तो भी आदमी ने समय ला सके और एक ही है कि वो आपने शरीर में आसक्ति दी के जीते जीते वो दौड़ दौड़ सेवा करे तो मेरी आसक्ति जल्दी मिट सके ना एक तो प्रति एक तो सामने आएगी की सेवा करी तो सामने तो सेवा आनी जरूर थोड़ी कहीं आएगी कहीं कोने कहीं आएगी कहीं कोने और एक आदमी कहीं है दौड़ दौड़ सेवा करी वो क्या वास्ते मिटाने वास्ते आसक्ति में तो वो तो अनुभव नहीं प्राप्त परिस्थिति नहीं वो सेवा ढूंढ करनी होगी ना बात आप क्यों ढूंढ नहीं करनी चाहिए प्राप्त मैं तो यही कह रहा हूँ मैं ये कहता हूँ ढूंढ होती इनमें क्या होगा मान बढ़ाई होगा नहीं नहीं मान बढ़ाई इच्छा को नहीं अगला आदमी खुद ने थापड़े है ना अच्छा खुद ने थापड़े बिना ऐसा बहुत कम है खुद ने थापड़े बहुत कम है ऐसा आदमी बहुत कम सामने आवे और कर दे बहुत कम है दुखिया ना दर्शन मारे दिन में हजारों आदमी दुखिया ना दर्शन है हजारों सेवा सामने आवे सामने आवे सेवा कर दे अभी बहुत कम है कम है सही बहुत कम है बहुत दोनों सके इरमान है जब वो साधक कर्मयोगी है वो सेवा ढूंढ ढूंढ करे ना तो वो मान पड़े इच्छा चाहे आठा कौन पड़े दूसरा स्थूल दृष्टि विचार कर मेरा ऐसा मेरे कम नहीं था मेरे को ऐसा कम मिले प्राप्त सदुपयोग वाला कम है महाराज जी दोनों जो आपके बच्चों में वो श्रेष्ठ है उनमें ध्यान रखें बात आप कहता ढूंढ ढूंढ सेवा करे उसमें कम दिखता इस वजह से मैं कहता हूँ ढूंढो मत थे मैं कहता हूँ सेवा ढूंढो मत जो आ जाए सब उत्साह से करो सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं है मैं तो तुम ऐसे कहते हो वो करता है ज्यादा उसके लाभ ज्यादा होता है देखो गीता में लिखा है गीता में आरुष और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कर्म करना कारण है कर्म करना चाहिए कर्म किए बिना ऊंचा उठ नहीं सकता और एक ऐसा ऐसी बात आई है नहीं कश्चित क्षण में भी जादू तिष्ठते कर्म कृत कार्य थे यमसा कर्म सर्व प्रति इस लोक का अर्थ होता है नहीं कश्चित कोई भी और क्षण में भी एक क्षण मात्र भी जातु किसी अवस्था में तीन शब्द है कश्चित और जातु और क्षण में भी कोई भी आदमी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी बिना कर्म किए नहीं रहता बोलो नहीं आदमी तो रह सकता है शरीर नहीं रह सकता ये बार बार न्यारी है न कर्तृत्व न कर्माणी लोक से सिद्धि प्रभु भगवान किसी के कर्ता पर पैदा नहीं करते किसी कर्म पैदा नहीं करते किसी को करने के लिए नहीं कहते भगवान के पास तो नहीं कष्ट तीसरे अध्याय में तो कष्ट कोई भी मानो सरकार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रगति दे गुणे प्रगतिजन्य गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं करते हैं प्रगतिजन्य गुणों के द्वारा गुणागुणे सुप्रत्य करते हैं तो ये जो बात है प्रगति निर्माणी ज्ञान मार्ग है ये क्रिया होती है आत्मा में होती ही नहीं हमारे में क्रिया होती ही नहीं गुणागुण से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे प्रकृति से कर्माणी नान्य गुणे भी करता हम इधर गुणे भी ऐसी क्रिया होती क्रिया में हमें मतलब नहीं हमारे मतलब ही नहीं ये कर्म गाली हो गई कर्मयोगी तो कर्म कर्म कर्म किए बिना कर्म होते कर्मयोगी होता ही नहीं कर्मयोगी बिना कर्म ये कर्मयोगी होता ही नहीं ज्ञान योगी कर्म करने से करता नहीं करता करता अपना मानेगा वो कर्म करता ही नहीं। गुणा गुणे से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे ये वर्त रही है अपने में कोई वो ही नहीं है। ये पांच शब्द है ये पंचे थे ऐसे तो गुणा गुणे से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे नान्य गुणे पे करता रहा हूं और प्रकृति क्रियमाना ने ये पांच पास है गीता भर में इतना है जो ज्ञान योगी के लिए है। ज्ञान योगी अपने जो कर्ता नहीं अपना स्वरूप है उसमें कोई कर्त क्रिया नहीं है अपने अभिन्नता अभिन्न बताए नहीं अरे कोई करना नहीं करना नहीं तो ज्ञान योग में है ऐसे कोई कर्म कर्म के साथ संबंध है नहीं हमारा हमारा संबंध ही नहीं है। बात तो ज्ञान योग की है अगर कर्म में भी अगर वहाँ स्थिति है तो वहाँ बात तो ये तीनों काम देगी उसको ये चलो वो तो दोनों कर्म योग और ज्ञान योग का एक फर्क है ज्ञान योग का कर्म योग का एक फर्क होगा। ये पांच में अध्याय पांच चौथे पांचवे श्लोक में आता है बड़े विचित्र श्लोक है ये गीता जी का अर्थ बहुत विचित्र है। संघ योगो पृथक बाला प्रबंध ने पंडिता इनमें बड़े टीकाकार भी कुशल का कुशल का हुए टीकाकार करने संस्कृत टीका बंद कोई कोई कुछ लगा कोई कुछ लगा कोई कुछ कुछ कुछ किए बिना रंगत नहीं होती कैसे करे। बहुत कम एक पंडित मिले थे वो कहते थे आपने ठीक किया गए संघ योगो पृथक बाला प्रबंधन नंद बने एक में प्यास सम्यक ओर विन्दते फलम यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग थे एक सांख्य जी योग से ये प्रश्न दो श्लोक है ये नामी श्लोक है गीता भर में सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक पढ़ा ऐसे बताना बहुत कम है। गीता में आप एक साधक समझे नहीं परिशिष्ट जी है और वो छप रही है भाई वो लिखी है छप रही है ये देखा तो तीन ले आने परिशिष्ट परिशिष्ट पुस्तक तीन दिन लिख लिया 13 से 18 तक और 6, 7, 8, 9, 12 तक और 1 से 6 तक तीन पुस्तक लिख लिया अब देखी नहीं मिली नहीं अभी यहाँ खत्म होगी महाराज जी पता किया था खत्म होगी समाप्त होगी मिली नहीं। अब देखो अब वो पुस्तक और गीता सम्मिलित दोनों को सम्मिलित करते हैं छपा रहे हैं पहला अध्याय तो छप गया है तैयार हुआ है अभी ये दूसरे अध्याय कर रहे हैं शायद सब ये संस्कृत होता है अभी वो नाग समय तो हुआ ना गीता भवन में वैसे तैयार हो जा तू जा दोनों टीका टीका और परिशिष्ट दोनों साथ मिल करके एक गीता हाँ वो एक में सब जाएगा शायद संभव है जाएगा उसमें ये बात आई है तो मैं अच्छा भी सुनवा विवेचन किया है पीछे परिशिष्ट अब गीता कृता अर्थ फिर मैं जितना जीएं तो फिर लिख रही हूँ और जी जाएंगे ना तो फिर बताएंगे राख नहीं वे विचार करते नए नए पैदा होते हैं राख क्यों हो राख रंग भी हमारे तो ये पैदा तो है मैंने 10 वर्ष में पहली बार सुना है आज आपने कहा कि शरीर साधक नहीं है आपने आज फरमाया 2 दिन पहले फरमाया था 10 वर्ष में मैंने ये नहीं सुना बोलो कि साधक शरीर नहीं होता है क्यों होता है हाँ। बोलो तो पहली बार मतलब आप बात नई बात तो कही है और आपको सुपात राखी को नहीं इतना दिन सिपाही करो तो था ही वो नहीं उधर दृष्टि नहीं गई दृष्टि कई बातें ऐसी है जिसकी फिर से हम दृष्टि नहीं गई, फिर दृष्टि वो बात ये है। तो भगवान एक साथ क्यों कौन से देने देने देने? भगवान जाना भी क्यों नहीं करे मैं इन बात, भगवान ही उत्तर दे कौन दे उत्तर बताओ। आपने कभी बातचीत पूछ लिया करो मिले तो पूछ लो, मिलते ही नहीं क्या बोलते। बहुत बिजी बताए परिशिष्ट, देखो आपको नई बातें मिलेगी, परिशिष्ट का कोई मिला ही नहीं भाग, एक ही नहीं मिलाएगा। पूछो पूछो एक भी कोई सी नहीं, एक भी तीन एक नहीं मिला, अपने है नहीं अपने भी अपने पास एक प्रति दो प्रति होगा। अच्छा साधु संजीवनी, साधु संजीवनी पढ़ी है पूरी? ठीक पूरी। अच्छा पूरी पढ़ ली दो बार और साधक सुंदर सिंधु को चंद्रे नित्य पाठ जरूर। एक बात आई है कि छह आठ ताई है उनमें मारे जना पाप कौन लगे, आठ ताई है ना छह, मैंने मारे जना पाप कौन लगे तो कोई मैंने कोई नहीं आज भाई ने मार दे तो बिन जीव को मान लो बार आप कहानी गई ना तो वो बिन मार दियो आदमी ने तो और बिन फांसी सजा हुई तो फांसी सजा क्यों हुई के? आज भाई ने मारियो पाप नहीं लागू जी जी आप पूछी तो आज बताइए ना, अब तो बताए ही नहीं, कई वर्ष हो गया पहले एक पुरुष आता था नहीं, वो आता ही तो होने महाराज जी वो मेरी मेरी भाई लुगाई का ना हो तो आता ही तो हो वो हाँ तो आता ही मार दी फांसी क्यों लगी भी नहीं पूछे हाँ फांसी क्यों लगनी चाहिए उसको वो फांसी तो वो जज कहता है कि मेरे से फांसी का हुक्म कैसे दिया गया तो सच्ची बता तो देगा तो नहीं लगे ये बात तो शास्त्रों की है लोगों में थोड़ी है बात वाली बात है। आखिया शास्त्री है मोक्ष शास्त्री है क्या शास्त्री है धर्म शास्त्री है नीति शास्त्री धर्म शास्त्र धर्म शास्त्र नीति शास्त्र धर्म शास्त्र मोक्ष शास्त्र तीन है नीति शास्त्र धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। तो धर्म शास्त्र की बात है वो नीति शास्त्र की बात है जगह वृद्धि हो जाए धर्म शास्त्र सामने धर्म शास्त्र की वृद्धि हो जाए मोक्ष शास्त्र सामने मोक्ष शास्त्र ऊंचा सबसे दोनों विवाद हो तो कौन से शास्त्र की विजय हो गई तो धर्मशास्त्र की विजय हो गई। नीति में तो कूटनीति भी है कपट नीति भी है जानदारी भी है बेईमानी भी है ईमानदारी भी है सत्ता नृता सत्या नृता प्रवृषता प्रियवाद नीच हिंसा दया दुर्विषार्थ परा बधान्य भूरी व्या प्रचुर वित्त समागमा से वेशांगन एवं निर्वनीति अनेक रूपा राजनीति है जगह बताई बेशा की तरह बेश अनेक रूप कतर तरह रूप धारण करती है तो नीति नहीं हुआ राजनीति है जगह तो वेशा की तरह है भाई वो ज्यादा इशू नहीं है सत्यान्यता से परुषा प्रियवाद तो वो आदता ही था तो आदता ही का आदता ही आदताई पड़ा पड़ा है पूरा नहीं है उसमें उसमें एक अवगुण आया तो आदताई ने पूरा नहीं आया। आदताई कौन आया बोलो भाई दुआ बोलो दो दो अग्निदेज विषदेज अग्निदेज विषदेज क्षेत्र दार धनहार ओदिपकात्र शस्त्र अवैध वैध खटका छकाम करना अवैध विवैध होता है तो वो हरी कौन है जो वो कैसे हुआ वो तो पाप करने वाला है आता ही नहीं है आता ही नहीं आता ही तो वो इसने ले जा सब अपनी बना ले तुम्हारे पति को छुड़ा दे साफ ही आप ही जिंदा ना ले अग्नि देह, विष देह जो क्षेत्र धन क्षेत्र और दार दार को हरले और धन हार बोरी भगत सत्र गई छठ गई मानवा जा गया ऐसा है। तो स्त्री को हरण कर लेना वो तो ज्यादा है, वो आता ही होता है, जब विचार करने में आता ही नहीं होता है, पापी होता है, आता ही नहीं है वो। आतताई को मारने का हर किसी को तो ऑर्डर नहीं है ना, है को नहीं, खत्रियो को है। अभी हम क्षत्रिय की उसमें भूमिका में नहीं, आज क्षत्रिय हमारे जो सरकार है वो है, जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, अगर आपके बचनों को अगर अनुसरण कर दूं तो मेरी भी दुर्दशा होगी, उसको तो वही प्रशासन पुलिस ही मार सकता है। पहले क्षत्रिय हम थे जो जैसे हमारे शासन की जो हमारी सत्ता थी तो उसमें क्षत्रिय बना था। हाँ, बात ठीक है। देखो जैसे दुर्योधन आदि है ना, ये छह काम किए, क्षेत्रदार धनहार स्त्री को हरले, स्त्री को हरना मन वो आता ही होता है, व्यवसाय जो होता दूषित नहीं है, आता ही जो दूषित नहीं है, प्रसंग नहीं है। पूछ लो भाई द्रौपदी को उठा कर ले गया जेद नहीं आता ही है। ये कर्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम कैसे मारते हो, तो मार से बदलेगा मारे बाप जो अर्जुन को कर्ण को एक खाए मरी से भूल से उसने साप दिया कि तेरी जब शत्रु के सामने काम पड़ेगा तेरे पृथ्वी चक्का पकड़ लेगी, तो वो जगह धसिया जमीन में, तो वो चक्के उठा रहा था उस समय अर्जुन बैठा जगह में, तो अर्जुन बाण चलाया तो उसने कहा कि देखा भाई ये नीति नहीं है, क्षेत्र धन रथ रथारोही रथारोही साथ दूर करे, पैदल पैदल के साथ करे, गजारोही गजारो भी साथ करे और पैदल पैदल के साथ, तू कैसे कर रहा है, मैं जब पैदा हूं एक बात, दूसरी बात जो दूसरे काम में लगा हुआ उस पर शस्त्र चला रहा है, शस्त्र कह रहे थे देख उसे उसे मैं शस्त्र लाता हूं, ऐसा क्या कह रहे चाहिए, पहले कह रहे चाहिए मैं शस्त्र लाता हूं उसे क्या भैया। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से फिनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।